بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم لنا موز وذو القعدة mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabii sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكي باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نا كتك كيكاو كيدي شوبيتا تلماليزيا kilichobakia katika hadith za mlango huu, na leo biidhnillahi ta'ala tutasoma faida aliyotaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala, inafungamana na kutabarak na athari za Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال حفظه الله فائدة في مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة من بدنه كالشعر والملازمة لبدنه كالجبة. فائدة كتك مسألة ya kutabarak na athar za Mtume sallallahu alayhi wasallam, imma ni kile ambacho kilikuwa katika mwili wake kama nywele zake, kwa mfano akanyoa nywele zake, zile nywele zake kutabaraka nazo, au chochote ambacho kimegusa mwili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kulazimiana, kama jubba, bi maana nguo zake alizozivaa. Jaa an as-sahabati radhiyallahu anhum annahum kanu yahtafidhuna bihadhihi al-athar, imekuja kutoka kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kuwa walikuwa wakihifadhi na kubaki navyo baadhi ya vile ambavyo ameviwacha Mtume sallama katika athari yake. Wayatanuna biha, na walikuwa na inaya na kushughulikia kile ambacho alichokiwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika athar. Wayatabarakuna biha, na kutabarak na kile ambacho walicho nacho katika athari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad sabaqa anna umma Salamata umma al-mu'minin radiyallahu anha kana 'indaha jaljalun min fiddatin fihi sha'aratun min sha'ri Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na ilitangulia kwa Ummu Salama radhiallahu anha alikuwa na chombo ambacho ndani yake akihifadhi nywele za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana idha asaba insanan aynun au ishtukiya ba'atha bi ina'in ilayha fakhadhadhathu fihi ثم شربه وتوضأ منه. ilikuwa mtu akipatwa na aini jicho baya au akawa ni mgonjwa, hutumana chombo kwa Ummu Salama radhiallahu anha, kisha zikachukuliwa zile nywele katiwa maji zikatikiswa pale, kisha zikatolewa, kisha yale maji hunwa au kutawadhia, ikawa ni dawa kwa wao. قال ابن حجر والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة قصدي أبني أمت ولكوا أكيو مغونجوا أتمليز شمبوشاكك أم سلمة رضي الله عنها فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده. أم سلمة لكوا كتيز لنويله ndani ya kile chombo na kuziosha pale ndani kisha kuzitoa. Fayashrabuhu sahibul ina, ile mwenye chombo kisha hunwa yale maji. Au yaghtasilu bihi istishfaan biha, au huogea yale maji kwa kutaka shifa kwa sababu ya zile nywele za Mtume wa sallam. Fatahsulu lahu barakatuha, na yampata baraka ya nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqad khassa Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi an ja'ala jismahu mubarakan. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemhusisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa kujaalia mwili wake kuwa ni wenye baraka. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بعرقه وببصاقه وبشعره. نما صحابة ولكوا كتبرك وجاش لم تمز سلم كذلك متياك كذلك نولزاك وبفضل وضوئه أنا بتواذى يعني ما جانا وتواذية. وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة. نيوت هايا يمثبوت كتك حديث صحيح. فالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت. كتبرك وآثار زمتون صلى الله عليه وسلم نجام ليلي لثبوت. ومأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. ننجام بلبك ليه وكتوكم صحابة نكيل ألي وفواتك وميما أن يمبكوك وتابعين نولي يكوج بعد ياو فيلي فيلي فبكية كتكاثار يمتون سلم كانوا يتبركون. وحكمه باق على المشروعية, na hukumu yake yabakia vile vile kwa yajuzu. Fala taktasiru ala sahabati wa ala tabi'in, hukumu hii haikubakia kwa masahaba na tabi'in peke yake, bali kwa kila muislamu. Lakini swali, na hapa ndio muhimu zaidi kufahamika, swali la japa, qala lakini swali, هل يوجد شيء من آثار رسولنا صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا؟ جي كمبكية چوچوتي كتك آثار زمتوم صلى الله عليه وسلم كتك زمزيتو هيزي كنزويشي, بحيث يكون عندنا يقين تام وجزم أكيد أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو نعله أو نحو ذلك. Yani bimaana tuweza kuwa na yakini iliyotimia na kukata kuwa hizi nywele ni za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hivi ni viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam au mfano wake. Je, tuweza kuwa na yakini hiyo? Qala amma al-athar allati hiya ahadithu sallallahu alaihi wasallam wa sunnatuhu wa adabu wa akhlaqu wa muamalatuhu fahadhihi mahfudhatun fi dawawin as-sunnati bil asanidi thabitati sahiha. Ama tukizungumzia athar alizoziwacha bi maana ahadith alizotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi sunna zake, adabu zake, akhlaq zake, miamala, namna alivyotangamana na watu na alivyofanya miamala yake, haya yote yamehifadhiwa katika vitabu vya sunna kwa isnadi zilizothubutu sahihi. Lakini na fima yataallaku bi atharihi, lakini tukizungumzia katika yale yanayofungamana na athari zake, mithlu shaar wan-na'l wal-'asa wa nahwi dhalika, kama kwa mfano nywele zake, viatu vyake, fimbo zakallahu khair au bakora yake na mfano wake. Fahal yujadu shay'un min dhalika fi hadha az-zaman, je, jambo kama hili lipo katika zama hizi? الإجابة على هذا السؤال تتضمن أمورا. إلي كجيب ورسالي كنا مامبو أبا يكون لنياك تويسكريزك ومكيني. الأمر الأول، إنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار قليل جدا. منذ جمعنا كوانزا لتكرفهمك kile alichokibakisha Mtume za sallam katika athar ni kichache sana. Wayadullu alayhi ma rawahu al-Bukhari, hadith al-Bukhari, Imam al-Bukhari dalil. An Amr ibn al-Harith radiyallahu anhu annahu qala ma taraka Rasulullah sallam 'inda mautihi dirhaman wala dinaran wala 'abdan wala amatan wala shay'an illa maghlatahu al-bayda وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. هكواجه متوم صلى الله عليه وسلم لا درهم. متوم صلى الله عليه وسلم أليكوا بكيش شوتك تكلم باكي بالي حديث ثابت ومتوم صلى الله عليه وسلم المنزل صلاة الفجر أكاسماما كوروك مصحابة كيشاك وتجي سبابك ونمكم بوكا kuna dirham ama dinar imebakia nyumbani sijaitoa sadaqa. Akaenda akaichukua akaitoa sadaqa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alisema wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Na hakuna mtu aweza kufikia zuhdi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kufika wara na zuhdi alikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi, lakini waiga kufika wezi. Hebu nitoe mfano mmoja, hadithi ya Mtume sallama alipoona tende imeanguka, akamwambia mmoja katika masahaba aichukue aile. Lau kama mimi sidhani au sichelei kuwa ni ya sadaka la akaltuha, kama siogopei kuwa hii ni sadaka ningeila mimi, nisingi kuachia ningeila mimi. Lakini we kula, bimaana kula usione tu nimekwambia kula kitu ambacho kimeokotwa, ningekula mimi. Hivi hebu jiulize swali, nisba gani, asilimia ngapi kuwa tendo unayokota barabarani ya sadaka? Watembea we barabarani kuona tende imeanguka, kwa nisba gani kuwa ile tende ni ya sadaka? Nafikiria tukipa asilimia nyingi ni asilimia tano katika mia. Kweli tende ya sadaka. Mtu ampita enda sokoni, pengine yuauza, pengine aweza kuwa hivi, pengine aweza kuwa vile. Lakini wara aliyokuwa nao Mtume sallama kiasi hiki, mpaka tende barabarani aiokota, aombe sahaba kula, kama sicheleni ya sadaka ningeida. Ani qimma fil wara wazuhd. Kwa Mtume sallama hakuwa cha dirham wala dinar wala kuwa cha mtumwa wala kijakazi wala chochote isipokuwa nyumbu wake mweupe na silaha na ardhi ambayo ameijalia kuwa ni sadaka. Ndivyo alivyoviacha alayhi salatu wassalam. Na hii wallahu a'lam ni kuwaonyesha wale umma wanaotumiliziwa mtume kuwa huyu mtume hakuja kwa ajili ya dunia. Walau kama angelikuwa ni mfalme kwa mfano, ana hiki ana kile kwa mfano, yani watu wangelisema huyu amedai utume kwa sababu ataka nini? Ataka dunia. Kile alikuwa huko hivyo. Hata mitume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika dunia, kama mfano Suleiman alayhi salatu wassalam na baba yake Daud alayhi salatu wassalam, ukiangalia katika sira za hao mitume utakuta kuwa si haja yao dunia, bali walitumia kile ambacho Allah amewajalia kukisimamia katika kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu. Na mfano mzuri wa Suleiman, aletewa zawadi na mfalme wa Saba. Mama yuko Saba ambaye ndio mfalme amletea zawadi. Na yule mama alikuwa mwerevu sana. Alikuwa ataka kujua huyu bwana akikubali hii zawadi, akatuacha katika hali yetu hii tunaoabudu jua na nini? Bi maana huyu si haja yake. Si haja yake hiyo da'wa aliyotuletea. Haja yake yeye ni dunia. Kwa hivyo mtumieni hii, muangalieni. Falamma jaa Suleimana ana atumiddunani bimal, yani mkinipa mali ndio mafikiria ndio mtawachwa vile mbakie muabudu juu asi mali. Wewe utampa nini wewe Suleimana alayhi salatu wassalam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala sema fasakharna lahu ar-riha tajri biamrihi haythu asaba, upepo auamrisha yeye, nenda hivi waenda, nenda hivi waenda, mchukue huyu mfikishe mahali fulani wabebwa huko mpaka pale. Si upepo mkali kweli kweli, hamna kitu kama hicho. Ondoka hapa, upepo ondoka, wewe elekea kule, kwenda huko. Allah amempa uwezo wa kiasi hiki, na mashetani majini awaamrisha anavyotaka yeye. Kipi katika maadini ya ajabu ambacho akitaka hata ukipata, akimwambia jini ingia baharini, toa hiki toa kile, lete hapa. Fama atani Allahu khairun mimma ataku bal antum bihadiyatikum tafrahun, ndio akasema irji ilayhim falnatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. E wallah, warudishieni kisha waambieni twaja na jeshi, wallahi hawezi kusimama mbele ya jeshi. La qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adhillatan wa hum saghirun. Na haya zungumza kwa confidence, si eti twabahatisha. Sasa nani aweza kusimama jeshi ambao Allah subhanahu wa ta'ala wa hushira li Suleimana junudu min aljinni wal insi wattairi fahum yuzahun. Yani katika jeshi, tuseme kama kwa mfano leo, ili utasawar vililivu, kama kwa mfano kiongozi ameketi lile jeshi la pita, yuona raha yule kiongozi, wale wanajeshi wapita na jeshi kubwa. Sasa la ajabu kuna jeshi lingine linapita, hao ndio sio nani hao, sasa haonekani, sasa wapita hivi, ambia hawa ndio fulani, waonaje wewe? Wao haonekani hao. Sasa tuseme kwa mfano katika jeshi la Suleiman, na kwa mfano mara nyingi watume majini hawa wawili tu, mmoja kulia mmoja, anzeni kupiga makofi wale huku na huku. Sasa usikia kutabaki mtu hapo, hata ukawa na silaha gani, wewe huwezi kusimama, wallahi huwezi, huwaoni. Sasa huyu ni mfalme kweli, mtume na mfalme, lakini alitumia ule ufalme Allah aliyompa katika kuhakikisha dini ya Allah itafika kwa ule uwezo ambao Allah amempa. Mitume hawakuja hapa kwa ajili ya kukitisha mizizi wao watafanya hivi na vile katika dunia, na wakifa hawarithishi watu. Hata ukisikia aya wawaritha Suleimanu Dauda, usifikirie dunia ile, la, amerithi ilmu kwa babaki, sababu hakuna urathi uliobora kama huo. Amerithi hikma nyingi kutoka kwa babake Suleiman alayhi salatu wassalam. Ni mfano mzuri mitume ambao Allah aliwafungulia katika dunia, lakini haja yao ilikuwa ni akhira. Kwa hivyo ndio mfano mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia. الأمر الثاني أن كثيرا من هذه الآثار تعرضت للفقدان مع مر الأيام بأسباب vingi katika vile vilivyoachwa vya Mtume sallam katika athar vilipotea kila zama zilivyokuwa zikipita kwa sababu minha miongoni mwa hizo sababu alfitan allati waqa'at baina almuslimin kuna fitna zilizotokea baina ya waislamu faqad jaa fi sahihain عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نتوم صلى الله عليه وسلم علي تنجنزيشا بيتي يفيذا وكان في يده يكويكو كتك مكنواك أيضا ثم كان بعد في يد أبي بكر علي فوندوك نتوم صلى الله عليه وسلم بكر الحمد لله يعني في مصر أنا يجوي فين يكون أبي زيم أفهم زاك الله خير بعد أكو فريقي قوم توم صلى الله عليه وسلم زاك الله خير أبو بكر الصديق أكاي تشكوه إلى بيتي كسبب اللي كونا مهوري نقول مهوري اللي هو الكوا وكيو تومية katika kuandika zile barua wanazoziandika. Kwa hivyo akachukua Abu Bakar akiwa ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma kana ba'du fi yadi Umar. Akachukua khalifa Umar akapewa yeye ile pete. Kawa yuvaa Umar. Thumma kana ba'du fi yadi Uthman. Kisha ikafika katika mkono wa Uthman. Hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris. Uthman ibn Affan siku moja kwenye kisima ile pete ikaanguka kisimani. Nakshuhu Muhammadun Rasulullah. Ndio nakshi yake tulieleza kuwa iliandikwa kutoka chini kwenda juu Muhammad Rasul Allah juu. Hii pete ilikuwepo ikapotea wakati wa Uthman radhiyallahu anhu wa arda. Usiati fi albab alladhi yali. Inshallah kumbele takuja. ومن أسباب فقدان تلك الآثار نبيك كسباب زكو بوتيز آثار وصية بعض الصحابة رضي الله عنهم بأن يدفن معه ما يوجد عنده من آثار صلى الله عليه وسلم وابو كتك ما صحابة وليوسيا كوزيك ونكيل وليتوناتو كتك آثار يمتون صلى الله عليه وسلم كوزيك وميمين كيفا هيك ليتوناتو كتك آثار يمتون صلى الله عليه وسلم نزيك وناتو فقد جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه أوصى بذلك صحابة سهل بن سعد رضي الله عنه أليوسيا أزكوة نآثار أليزكوة ناس ومن أسباب فقدان تلك الآثار الحروب فيها كتك سباب يكبتيز آثار نذيتا فمن يطالع كتب التاريخ كالبداية والنهاية يجد الإشارة إلى أشياء فقدت أنا يسوم في طب تاريخ نني وچاچي كتية تسيسي أمبو تجيشوليش أنا تاريخ يو إسلام وچاچي سان سيسي كزية تنسكية أتي كويلي من سمعي بني نسكية سو سومي كتوية نسكية تو ألا فيو نسكية نسكية فيوتي غورونغو رونغو ni visa vya kutunga-tunga kisha mimi nasikia zimekuwa nyingi siku hizi na vitabu alhamdulillah na wanavyoona wametuhifadhia tarehe ya Uislamu chukua nenda kasome wewe wasikia tu kuna daula inaitwa daulatul abbasiya ushawahi kujisumbua ukasema hii daula ni ipi mimi nitakuiona ina kitu gani ndani yake ama daulatul umawiya kuna wengine wasikia tu na kuna wengine mashallah wasoma kwenye ayari. Kwenye ayari wasoma. Hajui atakayeitwa Daulatul Umawiya, Daulatul Umawiya, Umayyad Empire. Abbasid Empire. Ukimwambia Daulatul Abbasiya kuangalia. Hata haelewi wazungumza nini. Alafu mle mkatajwa mambo mengi ya uongo. Mengi tu ya uongo. Sasa ile ndio tarehe mtu anaifahamu, la atakikana Muislamu ajishughulishe na tarehe, ajue kumekwenda nini, kitu gani kilichokwenda cha makosa mpaka dua hizi zikawa zaanguka. Kwa nini imepita daula hii? Kwa nini haikuendelea mpaka leo? Kuna kitu gani pale katikati katika history? Nimeona, hebu angalia wewe. Hawa makafiri wa magharibi kule, wajua hawana tarehe wale. Wale hawana historia isipokuwa umwagaji wa damu, hawataki tu kusema. Sasa ukienda kwenye museum zao zile matahaf, utakuta vitu vilivyoko vya Afrika. Vijisanamu vya Afrika, sio vitu gani? Vya Afrika. Sasa vafanyaje huko? Waliiba. Walikuja wakaiba huko wakapeleka. Hakuna juzi juzi tu walikuwa kizungumza kuwa viregeshwe. Wakawazungumza maneno ya kejeli. Mmoja akasema hivi vimebakia vikatambulika kwa sababu sisi ndio tumevichukua. Lau kama vingelikuwa Afrika hivi vingelikuwa vishatupwa tupwa. Yaani kama Waafrika hawana akili, wenye akili ni wao. Hawajui kuhifadhi vitu vyao. Sasa ukienda kule hutopata athari ya babu yake aswa. Babu yake tu juzi. Ana athari gani kijizee kile vikilevi tu? Kimelewa, kikacheza cheza na dunia, hicho kikaenda, hakina tarehe yoyote. Na kubwa katika tarehe zao utasikia yule aliua kama kina Hitler na nani. Wasikia tu watu waliua, walifanya majanga. Lakini subhanallah, wallahi hakuna tarehe ya raha ukisoma kama Uislamu. Hasa zile tarehe za dua za mwanzo. Soma. Kwa ukiangalia utakuta kulikwenda na vita. Mpaka kukapotea baadhi ya athari za Mtume sallam, mithlu al-burda wal-qatifati allati fuqidat fi awakhir ad-dawlati al-abbasiyya. Kama vile kitambara cha Mtume sallam na pia al-qatifa. Qatifa ni kitambara kizito lakini laini, kilikuwa cha Mtume sallam, kimewekwa mpaka dawlati al-abbasiyya. Mwisho wa dawlati al-abbasiyya kikapotea. Vipi? Hinama ahraqahuma at-tatar inda ghazwihim li Baghdad. Sasa nami sikwambii hawa tatar nani, walikuja wakaua mamilioni ya Waislamu, nani hawa? Nenda katafute, alafu uangalie sababu ya tatar kuja kuwavamia Waislamu na udhalilifu Allah aliowapa Waislamu wakati ule. Na tushawahi kuzungumza hapa, nafikiri kama sikukosea, tuzungumza kidogo tu. Ibn al-Athir rahimahullah akiwazungumzia tatar andika, wallahi mimi nikisoma ile maneno namhisi kama yuko mbele yangu, asema sijui niandikie ama siandikie. Yeye mwenyewe asema naona uzito mkono wangu kuandika. Nani ambaye apenda kuandika mambo mabaya yaliyowasibu Waislamu? Nani ambaye atakuandika? Lakini asema ndugu zangu amini sukuma niandike. Hivi leo saa hivi tunazungumza, nani kati yetu sisi ashughulika kuandika tarehe hii ambayo sisi tuishi sasa? Ushamwona mtu atamekaa andika kukatokea hivi, mwaka huu kumetokea hivi? Ushamwona mtu afanya hivyo? Kwa hivyo hii tarehe ambayo sisi tuishi kwa mfano saa hii, hii itapotea. Kwa wale watakaokuja baada yetu hawatajua hapa kulikuwa kwa jiri nini hapa. Lakini ulama wale walikuwa wakijishughulisha na matukio yanayotokea wakati wao. Kila kitu mudawan. Na ukiangalia al-bidaya ni haya, utakuta mwaka huu mpaka mwaka huu kumetokea nini? Mwaka huu mpaka mwaka huu. Sasa ikifikia kuzungumzia tatara, wallahi ulama wa tarikh walizungumza kwa uchungu sana hili jambo. Na nafikiri tuliwahi kuzungumza hapa, mtu aweza kusikiliza zile audio. Tulieleza kwa kifupi tu sababu ya vita kuja tatar na kina Holako na wengineo wale waliingia vipi na namna Waislamu walivyodhalilishwa. Na sababu nini? Kisha angalia kitu kimoja muhimu katika tarehe ukisoma. Usirudie yale makosa yaliyofanywa na wenzako kule nyuma. Ndio sababu kubwa miongoni mwa sababu za kusoma tarehe. Palipo patikana ile makosa yakapelekea haya majanga, tuchunge sana tusije na sisi pia tukaangukia pale. Na wengi katika watu wafanya makosa sababu hawataki kusoma historia. Lakini lau kama wangesoma historia ukaifahamu, Haya maneno si ya Waingereza kusema history repeats itself. Hata Waarabu wasema at-tarikhu yu'idu nafsahu. Tarikhi yajirejelea. Na mengi katika yale yaliyopata. Angalia umam Allah akieleza walivyotumiliziwa mitume wao. Allah asema atawasau bi. Ni kama wameusema, maana yale yale hapa tuliwahi kusoma masailu jahiliya. Masailu jahiliya yale yale yaliyokuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulisoma tukaona kuwa takriban yote na leo yako vile vile yarejelea tu. Sasa sisi ni juu yetu tunaposoma tujiepushe na yale. Kwa hivyo wakati ule katika vile vilivyochomwa, angalia athari yake mbovu. Ni hivi vitambaa ambavyo vilikuwa ni athari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakachoma. Choma kwa moto haya. Al-amru thalith wa huwa ahamu ma yakunu fi hadha al-bab adamu dalili al-yaqini. Hili ndio muhimu zaidi katika mlango, hakuna dalili ya yaqini. Fayahtaju al-insanu ila adillatin yaqiniyatin tuthbitu hadha al-athar liyataakkada annahu min athari sallallahu alayhi wasallam. Yahitaji dalili ya yaqini ambayo haina shaka kuwa mfano huu nywele ni kweli wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna shaka katika hilo. Walihadha qala ghayru wahid min ahli al-ilm in hadhihi al-athar fi mithli hadha az-zaman la yumkinu al-jazm biha. Wengi katika wanaoviona sema hizi athari zinazosemwa kuanza Mtume sallallahu alayhi wasallam leo, hakuna mtu aweza kukata kwa yaqini kuwa ni athari za Mtume sallallahu لأنه ليس هناك أدلة يقينية تثبتها. هكون دليل زي يقين زي كثبت شيله. فلا يجوز للإنسان أن يتبرك بشيء إلا إذا كان عنده يقين تام أنه من آثاره صلى الله عليه وسلم. هيجوز كمتك تبرك وشوتك لسبقوا أكي ونا يقيني كويلي هي إن سند بككمتم صلى الله عليه وسلم. أما الدعاوي والتخرصات والظنون أما مدايت نمتو كوانزا كتونغا وونغو تخرصا نمامبو أمبايو هانا يقين دنياكي فلا يعتمد عليها في هذا الباب ولا تقبل. هاكو تجميوي آثار يعني مدايك مهايا كتك ملنغو هو لا هاكو بليوي مدايك مهايا لأن المقام مقام خطير. Kwa sababu hapa ni mahali pa khatari, ni aqida hii. Ni masala inafungamana na aqida. Katika uongo. Katika uongo. Yaani ukitaka kujua huu uongo unaozungumzwa hapa, takharusat ni kile alichokifanya Halil Jufri. Halil Jufri akasimama akasema kile kilemba chake kipya chatoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akataja an fulan basi watu kujikini miaka 1400 na kitambara kisafi kabisa kipya, hebu weka chako hata kabatini pia kiweke tu hivi, baada ya miaka 10 Allah akikupa uhai na uzima kitizame vile kitakuwa. Itakuja mtu akivaa bwana asema kipya, akaleta sanadi yake ya uongo uongo hapo, akataja taja vitu vya vituko vituko hapo. Sasa katika uongo wa yaqini ni huu kadhibatun salha, tena uongo atauna nywele kipara waonekana kwa upe yule muongo. Lakini masufi hawa subhana asema mrongo, kwani ukweli ya jamaa, hebu msichezee akili nyinyi bwana, msichezee akili, tafuta kilemba cha babu yako tu kitizame, tusema dau babu paka hiki pia alikuwa yuvaa bwana, do kilikuwa kinchoka. Akikuchoka ni ule wakati umepita, kile kitu hakiwezi kubakia vile vile. Kwa hivyo katika uongo, yani bimaana kile kilemba basi tukichukue tuanze kutabarak, sio? Na ndio wanavyotaka, ndio wanavyotaka. Huu ni mfano wa uongo. Na uongo mwingine tutaona hapa mbele, kuna jamaa uchora kiatu, uchora na mkono sio hivi, kisha akasema kiatu hichi ni cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, chafanana vile ilivyotajwa katika hadithi, sio? Sasa mtu akiwa na taabu na dhiki na nini, basi hii bandika mlangoni tu, karatasi uchore wewe kisha mimi bandike mlangoni kwangu, eti itakusaidia? Mwajua kama watu wafanywa hivyo, si hapa pwani yetu? ya Kenya, watu wafanywe hivyo tena kwa fulusi, si bure. Hakuna bure, baraka za bure ziko wapi? Hakuna baraka za bure hapo. Toa pesa upate zile baraka. Jamaa wamechezea watu sana. Kwa hivyo ni lazima uwe na yaqini. Kwa hii ni athari ya Mtume sana bila shaka. Idhafatan ila anna ba'dha an-nas qad tajawazu fi hadha al-bab fa dakhalu fi naw'in min al-mughalat wal-mujazafat allati tu'athiru 'ala al-'aqidah ta'thiran balighan. Kuongezea kuna baadhi ya watu katika mlango huu wamepita mipaka. Mpaka wakaingia katika aina fulani ya ghulu, kupita mipaka ambako kwa athiri itikadi tena kuathiri kukubwa. Wala utilu bidhikri shawahidi wal amthilati ala dhali, fasimsirifushi kutaji mifano katika hilo, lakini uridu baitan wahidan li ahadihim yadhkuruhu fi na'li nabi sallam fayaqul, sema nitataja ubeti mmoja wa mashairi wa bwana mmoja ametaja viatu vya Mtume sana akasema hivi: walamma ra'aytu ad-dahr qad haraba al-wara ja'altu li nafsi na'la sayyidihi hisnan. Sikia maneno haya: walamma ra'aytu ad-dahr qad haraba al-wara, nilipoona wakati umewapiga watu vita, wakati umepiga watu yani taabu, dhiki, nini, wakati umepiga watu vita, ja'altu li nafsi na'la sayyidihi hasnan, nikajijalia nafsi yangu ngome inaonizuia mimi kutokamana na vita tunavyopigwa na wakati, bina'li sayyidihi, kwa kiatu cha bwana wake, bwana wa nini, wa ule wakati, ambaye nani akusudia? Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio kikawa cha nihifadhi mimi na zile balaa zinazofanywa na huu wakati. Umesikia? Sasa tushambue huu beti. Ai sayyidul wara wa huwa an-nabiy sallam. Sayyid hapa kusudia ni bwana ambaye ni mtukufu wa viumbe wote, alayhi salatu wassalam, Mtume Muhammad sallam. Fajamaa fi hadha al-bayt baina thalath mukhalafat. Katika ubeti huu tu mmoja kuna mikhalafa mitatu, amekhalifu sheria mara tatu. Al-ula qawluhu lamma ra'aytu ad-dahr haraba al-wara, nilipoona wakati umewapiga watu vita, fa fi hadha sabbu ad-dahr, hapa kuna kutukana wakati, utusi wakati. Waqad saha an Musa sallama fi ghairi ma hadithin annahu an sabbi ad-dahr, na Mtume sallama amekataza bwana usiseme wakati bwana mbaya, wakati na nyindo wabaya. يعني عيب الدهر والعيب فينا وما للدهر عيب سوانا جمعة ني إلى إلى بان نجمعة ني إلى إلى بان ني ني ندي ووف وكات يونا وجك فان شوت وات ندي ووف كوني وزي وزوم زمان بان يلقوا ما شاء الله وات ولقوا نرو سافر أنغاليا ولي وات وليشي كتك أرضي هي هي تنويشي سيس نوكايشي كوا نعمة نوكايشي كوا طمأنينة نوتوليفو. Walivyokuja wale wa baada yao wakabadilika wao kwa maasi ya wanaoyafanya, basi na mambo yakaharibikia, lakini si wakati, wakati ni ule ule tu. Hata wewe ukafa ukaenda zako Jumatatu yabakia vile vile mpaka mwisho. Tuelewana sio? Kwa Mtume sana makakataza kuutusi wakati. Ukiutusi wakati ni kwa mtusi aliyeumba ule wakati, ambaye nani? Allah subhanahu wa ta'ala, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wan-nahar, anayepitisha wakati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukiutusi wakati ni kuwa wamtusi Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja hilo unaghuluwa na upeleka watu. Athania qawluhu ja'altu li nafsi na'la sayyidihi hisnan ay ja'ala an-na'la hisnan lahu, asema mjaalia kiatu kuwa ndio nini ngome yake na umhifadhi. Wa hadha fihi ta'alluqun بغير الله سبحانه وتعالى, na hapa kuna kufunganisha moyo kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waltijaa ila ghairi Allah wa hadha min ash-shirk billah, kukimbilia kwa asiyekuwa Allah katika matatizo uliyokuwa nayo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Athalitha ma fi qawlihi na'la sayyidihi ay sayyidu hadha ad-dahr alladhi haraba al-wara min mughalatin la takhfa. Hapa akusudia bwana wa huo wakati ambao umetupigia vita, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si kweli mwenye huo wakati nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma yusafu lahu aidan intisharu suratin fi ba'd al-mawaqi'i يزعم أنها صورة لنعل النبي صلى الله عليه وسلم فيتبرك بها بعض الناس. katika mambo ambayo yasikitisha kuenea picha katika baadhi ya mitandao kuwa ndio picha ya kiatu haswa cha Mtume صلى الله عليه وسلم kile bado kiko, yani kama ambaye bado kiko paka leo, kwa watu watabarak kwa ile picha. ma anha lam tathbut bi sanad sahih, mwanzo haikuthubutu kwa sanad sahih. walau sulima thubutuha فليست الصورة هي النعل التي يتبرك بها. na kwa mfano imethubutu si picha jamani, basi afadhali na hawa mpicha. Kuna wengine hapa kwetu wachorewa na mkono kiatu hizi kiatu cha Mtume sana, wewe nenda tu baraka zote shazipata. Kwa mchoro basi kingelikuwa kiatu chenyewe, si mchoro jamani. Hawa jamaa wana vituko hawa. Na alafu mtu akakamaa katika jambo lake hataki kuliwacha bwana. Kuna watu wajua weka picha za wale mashehe wanaoitakidi katika nyumba zao. Ai kwa picha shehe yuko pale. Tena wale jamaa sijui subhanallah, afadhali nisiseme. Amekodoa macho hivi na hata picha hawa wao hao wanaobandika picha zao wana mapozi mazuri, siwafundishe. Wanakia toa macho hivi alafu apua picha. Kisha waambiwa yule kule ulikuwa kuona si uondoe basi, maana utaingia chooni, sitakuletea balaa ikiwa iwa kuona kweli. Ni mwajua kama itakidi hivyo, baadhi ya watu itakidi yule shekhe akimbandika picha yake amuona. Ya Rabbi sallim sallim, subhanallah, ايش هذا الغلو. Haya mambo ya kupita mipaka. Picha pia usifikirie rais wa nchi yule, ah, ni jamaa tu fulani. Na ndio mmoja katika ikhwa jazallahu khairan alikuwa aishi nchi za kimagharibi hizi, mpaka leo yuko, labda akisikia maneno atakumbuka. Aniambia kuna bwana mmoja kule, wakati yeye hata hajui dawa ya sunna wala chochote, muislamu tu kawaida, ana maneno na mtu mwenye jamaa. Akamfuata akamwambia, hii picha hiyo wewe unai picha? Simwiki ngile picha ya mzee mmoja. Amwambia, hii picha Abdul Qadir Jilani. Sijui walikuwepo na picha wakati ule, waongo wa watu. Aya, sawa. Huyu amwambia alikuwa pamoja na Nuh wakitengeza jahazi. Huyu anamsaidia Nuh kutengeza lile jahazi lake. Nuh alayhi salam. Yule bwana innocently, yani kwa yani bila ya kutaka vibaya, yani kuubaya kwa yule mtu, akamwambia, basi picha ya Nuh iko wapi? Sijafahamu. Ikiwa huyo alikuwa na Nuh umuna picha yake, picha ya Nuh ikuwa tena, yule jamaa tumia lugha ile asema wakati ule, yani lugha yake usema Nuh ndo alikuwa ekta mwenyewe bwana, si huyu. Sasa yule mwenyewe mwenyewe kwa wapi? Asema yule jamaa likasirika sana, likasirika sana. Hakuna mambo mengine kwa akili tu, yani akili ya binadamu aliozaliwa, si dini hii. Wallahu musta'an. Qala, ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يجازف ولا يخاطر بدينه وبعقيدته. mtu au muislamu hatakikani kupita mipaka wala kubahatisha katika dini yake na itikadi yake. wa an la tahmiluhu ba'd al-awatif ila ad-dukhul fi munzalaqat la tuhmadu 'aqibatuha. na wala isimchukulie ile atifa, zile feelings zake na nini zikambeba katika kumuingiza kwenye mashimo na majanga ambayo mwisho wake si mzuri, akateleza katika mambo ambayo mwisho wake mbaya. Uweza kumwona mtu mimi nakumbuka wakati mmoja bado sisi tusoma madrasa, ilikuja story sijui bwana mmoja sema alimuota Mtume za sallam kuwa madhambi yamezidi na nini, alafu akamwambia, na kama uamini fungua katika kila msahafu utaona kope yangu upande ndani, kope hiyo yani ni ya macho utaona upande ndani. Sasa wajua msahafu wote unaosomewa lazima kutakuwa mfano, kuna kama kope imeanguka pale ndani mfano. Ni jamaa alijua kufanya hiyo trick. Sasa baadhi ya watu wawili watatu wakaangalia wakaona kope kweli pale ndani, na mimi nakumbuka pia sisi tulifanya kiangalia hivi, kuna inayo hii hapa bwana, du kweli wadogo sisi. Haya, siku hizi kuna msemo sita kutaja, lakini wacha. Almuhim, tukaenda madrasa, kuna mwalimu wetu Allah yarhamu wa yaghfir lahu, jazakallahu khairan. Tukifika pale tukamwambia ustadhi, kuna hii story yenyewe bwana, tukifungua tuona kweli. Akasema huu hapa wangu, mtafuteni. Tutafuta hapo. Tulitafuta paka msafu kaisha mwisho. Mwanzo kuanzia alhamdulillah rabbil alamin suratul fatiha paka nas. Tukifika mwisho asema iko wapi? Kimya. Asema na mwingine hata hapa kwangu pia hakuna. Hebu angalia vile wanavyofanyia watu mpaka watu wakaona ni kweli. Sasa mtu utaona ile feeling zile za mbeba, una hii ni kweli. Lakini si kweli. Kwa sio yani zile feeling zako zikakubeba zikakuingiza katika majanga. Weka kando. Hukumu ihukumiwe na ilmu. Fahubu an-nabi sallallahu alayhi wasallam tajun ala ruusi ahli al-iman. Kumpenda mtume sallama ni taji katika vichwa vya waumini wote. Wampenda mtume sallama. Wa wisamun fi qulubihim la yusawamu fihi. Na mtume sallama ni pambo katika nyoyo za waumini, jambo ambalo hakuna kubishana kuhusu mtume sallama, ila mtume sallama hakuna kubishana katika hilo. Wala yunazau alayhi, hakuna mzozano kuhusu mtume sallama kuwa ni taji katika vichwa vya watu wa imani. Wa makanatuhu adhima, na cheo chake ni kikubwa mno. Wa mahabbatuhu muqaddamatun ala an-nafsi wan-nafis wal-walidi wal-ali wan-nasi ajma'in, na mapenzi ya kumpenda mtume sallama yatangulizwa juu ya nafsi yako na kila kilichokuwa ghali, mzazi wako, jamaa zako na watu wote. لكنه صلى الله عليه وسلم حذر الأمة أشد التحذير من المغالاة ومن التعدي. لكن متوم صلى الله عليه وسلم أم يتحذريش أمواك سانا كتوكمانا كبيتا بباكا. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. إذا حديث رجلي واسكنينك سنزفهمك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حديث كثيرة. زي ما كوجي حديث نيجي زنازل كتازة بتكمانا نكوبيتا ميباكا نكوفانيا غلوم. فينبغي للمسلم أن يلزم نفسه بالسنة وأن يضبط نفسه بضوابطها وأن يضبط نفسه بضوابطها وأن يحذر من الغلو والتجاوز والإحداث في دين الله تبارك وتعالى. يتكان مسلم nafsi yake ailazimishe sunna na aidhibiti nafsi yake kwa vidhibiti vya sunna, atahadhari kutokana na ghulu na kupita mipaka na kuzua katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kuna tambii hapa ameweka kumalizia, hii tambii muhimu sana. Sema at-tabarruku bil athari khasum bi athari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutabarak kwa athar, nywele, mate, jasho, ni mtume sallama peke yake. Ni hasa kwa kiye mtume sallama peke yake. Kwa usijiweke wewe daraja yako na mtume sallama ukajiweka sawa. Hii ni hasa kwa mtume Muhammad sallama peke yake. Fala yutabaraku bi athari ghairi kaina mankan. Haijuzu kutabarak kwa athari ya mtu yoyote vile atakavyokuwa. Na ili jambo hata salaf walikuwa wakikataza. Ni kwa athari Imam Ahmad, alikuja bwana mmoja akafanya jambo kama hili. Kapangusa, man allamaka hadha? Nani anakufundisha mambo kama haya? Usifanye kitu kama hicho. Akamkataza yule bwana. Na kila mwana wa chuoni tulioona, wale ambao tuwajua wanaovioni wa sunna vigogo katika ilmu, hawakubali. Wacha hivyo. Wataka kumbusu kichwa chake kwa mfano waweza kusukuma. Hataki. Ambapo yastahiki. Yani hawakubali kule kutukuzwa kwa namna hiyo. Lakini la ajabu bwana. Kuna watu usipowatukuza wakasirika. Kuna watu usipowatukuza wakasirika bwana. Akikuwa mkuu kwa mfano. Na hili mpende mkatai liko. Kwa kuwa mimi ni shekhe, nikiamkuliwa lazima ubusu mkono. Si lazima shekhe. Shetani. Kuna wengine wakitii. Sasa akija mtu akiugeuza hivi kisha akampa mkono hivi kiume, amwangalia. Kisha wale wengine, hana adabu, hana adabu. Tanfundisha wewe adabu. Hana adabu ile anayeridhia kutukuzwa, wakati mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah. Alikuwa akiwakataza masahaba kusimama anapokuja yeye. Akiwakataza. Na anayestahili kutukuzwa zaidi khairu khalqillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini hamui mfano wake katika tawadhu? Katika kuwa wanyenyekevu? Aa. Yaani lazima, na kuna wengine subhanallah. Yaani mtu aketi hivi tena hakuanga, yani yale madharau mtu alionayo. Wewe ukiamkulia Mtume sana alikuwa akimwamkua yote katika masa, au shika mkono wake paka yule sahaba utoe. Autoe. Yaani amshughulikie yule mtu ambaye wamkuana naye. Mtu amwamkua bwana aketi hivi zungumza. Basi hivyo wewe wabusu tu. Wabusu tu kama sijui nini balaa hii. Semeni hakuna, nyi hamjaona. Ah, mambo yaona. Naam. Aika mkono hivi mtu hata hakuangalia, yani ila hadha alhad. Alafu huyu huyu tena watu wapanga foleni. Sasa nyinyi mawahabi hawana adabu. Asalala jamaa. Basi adabu ni hizi za kupita mipaka katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aheshimiwa mwana wa chuoni, apewe ihtiramu yake, lakini si kupita mipaka. Kupita mipaka makosa. Yaani mpaka kufikia kiasi kama hiki. Ukaona kulikuwa kwa tolewa damu, watu watoa damu, wachanga ile damu ile. Jamaa wamekuja kuchukua damu, watu wajitolee kwa ajili ya kusaidia wagonjwa. Wakati mwingine nafikiri muona Red Cross wale ama nani wafanya kitu kama hicho. Sasa wakati ule amekuja mmoja katika mashehe wao, hawa wajomba hao. Amekuja pale pia yeye akaja kutoa damu. Sasa pale alipolala, mimi naeleziwa na mmoja afanya kazi Red Cross sahibi yetu. Pale alipolala yule bwana alipoenuka akaondoka. Asema watu walipopigania pale, kila mtu atakayetoa damu analali pale. Asema nilitamani kumwambia bula la vitanda vyote hivi kisha uondoke. Maana hao mamwehu hao. Ukitoka hapa lala pale, lala pale, alipokisha nda zako. Ili wajae waje watoe damu wote hapa. Lakini hivi wao waona kuwa pale alipopaacha pale kuna ala, hili ni hasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa ushahidi gani? Wadi hadha lam yunqal itlaqan an ahadin min as-sahaba annahu tabaraka bi athari Abi Bakr au Umar au Uthman au Ali wa laysa fil ummati khairun minhum radiyallahu anhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Haikupokelewa kuwa masahaba walitabarak kwa athar za Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali. Hakuna mmoja alete dalili aseme hapa Abu Bakar alikuja akatawadha, wallahi birri. Na hii challenge kwa miji sufi yote kwa shakli zao na turuq zao zote, walete athar, athar moja tu kuwa kuna sahaba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ametawadha akachukua yale maji akaogea ama akafanya na katabarak na yale maji. Wala Umar radhiyallahu anhu, wala Uthman, wala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Hawa makhalifa wanne ndio watu bora katika umma baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hawakufanya hivyo. Sasa atakuwa huyo unayemtaja wewe ni mbora kuliko hawa? Jamaa tena hawa. Nakwambia wallahi ile tawadhu mtu takana awe nayo, awaona watu wamfanyia ghulu, yeye ndio yuwataka. Watu bwana wafanyiwa mchezo. Ndio yale, alafu yaje pale mwisho mmoja kuliwa. Ma yuaje pale utaka baraka kulala kwako pesa kadhaa. Na hizi siri zingine utakuja kustubua siku nyingine. Kitaka kuja kwangu, nije kwako nitalala hivi, nitafanya hivi, tatia dua. Subhanallah. Wewe mtu akikwambia niombe dua, wewe mwenyewe kama ni mkweli waona haya kwa huyo na mkoni, mimi nani akhi, na wewe pia niombe dua, mimi nahitaji dua yako zaidi kuliko unahitaji dua. Mkweli siku zote jiona ni mukassir katika nafsi yake. Ana upungufu na upungufu mengi, lakini hawa mabwana hawana hicho. Bali hilo jambo kwa wao waliona ni bora na liendelee. Kwa ukaona wale mabwana yuwatawadha yule shekhe kisha Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Yani kumbusha kisa Sheikh Abdul Razak al-Abbad hafidhahullah. Sijui ilikuwa ni Eid siku zile, lakini sijui ilikuwa ni Eid ya kitawadha huyu ama mvipi, lakini Sheikh Abdul Razak aeleza tukio lilitokea kwa bwana mmoja sahabi yake. Sheikh Abdul Razak asema mueleza, alikuwa yuko katika hai, yani mtaa ambao hakuna wasomi, yeye mwenyewe lakini si msomi wa dini, sio msomi engineering, sio kule kule Saudi, lakini akienda msikitini akipishwa swalisha, manake wanao elimu kidogo ya kuswalisha na nini. Siku hiyo si jua likapatwa, hajui kuswali salatul kusuf, akafuatwa nyumbani na grupu, bwana wazee wakungoja bwana waswalishe salatul kusuf. Eh, asema wazee, asema ungemwambia mtu yote pale aswalishe, asema watu wote washasimama kwenye safu wakungoja wewe, na mimi asema vitabu vyangu vyote vya kidunia tu, sina kitabu naweza kuchukua nikasoma nikaangalia salatul kusuf yaswaliwa vipi, na sijawahi kuswali, sababu jambo latokea mara moja moja, si kila siku. Ah, sema nikasema nendeni basi mimi naja, lakini naja sema nikifika pale nikiona mtu ana sura sura za kuswalisha tampisha yeye, tajifanya ah mimi swalishi swalisha wewe. Ah, sasa kifika pale ikawa ni azimu sasa, nimwambia ah utaswalisha wewe. Haa, utaswalisha. Kuna audio Sheikh Abdul Razak aeleza. Akasema nikaingia, Allahu Akbar, nikapiga takbira saba kama zaidi, kisha nikasoma sura Fatiha, subbih isma rabbika al-a'la, ya pili nikapiga takbira tano, Allahu Akbar. Jimaliza nikasoma sura Fatiha na ghashia, kisha nikatoa salamu. Asema kuna mzee mmoja fidhuli kule kando, mashallah Eid leo, mashallah, so mashallah Eid leo, Eid. Sasa hawa walikuwa atawadha yule shekhe, wengine wapiga takbira Allahu akbar, mashallah Eid. Alafu akimaliza kutawadha yale maji yale jamaa wayapigania, sasa fanya nini? Wajimwagia. Wallahi hakuna jambo kama hilo ni hasa kwa Mtume Muhammad SAW peke yake, wala hakuna sahaba yoyote alidai hili jambo, wala hakuna sahaba yoyote alilifanya kwa hawa bora katika masahaba Mtume SAW. Poleni leo tumezungumza sana, lakini ilikuwa ni mada ndefu sana. Jazallahu khairan Sheikh Abdul Razak hafidhahu Allah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala alim. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.